Gjo, atene, atene, është një mesele shumë e hodhë. Tash në Kosovë, sidomos, atë sërbë dhe kanë atë kuetin e vetë. Edhe muslimanë të atë e mësotë, në janë dohë, dhe ishën shumë. Një të muslimanë dhëtë me punu. Ka dyqan, punon, apo bjerë malë të jashtë me shqitë mërena. E kur ka dyqan të punu, apo bjerë malë, apo dënë me bodë një punë, për me po rrisë me fitu, vinë e sërbë e nërë. Janarin punën, janarin malin, fjafin. E këtë njëri s'ka mundësi me kapërti mirë, dhe më tonë me punu, vetëm se vetëm si e patim dhe parë, në diqka, a parë, a malë, se. A fulon dhe është halal, si muslimani me vokit puna për jo? Nuk thonë në halal, asë thonë gajës. Gajës. Alë që këtë e dëmëse. Po, po, të atë. Në më thonë, është reju me njerë i si rase, më thonë... Falë. Ja, shumë. Se këtu të ne ka ndodhë në sendë rëgjami të ndrejtë, në ndrejtë si ka ndonë. E dëmë thonë, për këtë rasë, s'pa bëjë me sa në timan t'ja për para atë njëve për me ndrejtë. Ja. Në më pare? Në misësh me sërgjën njëtë. Në dëtë për edhe për letër me adhonë, për më kometi, nuk jetë letër edhe s'kjerë. Letër për shkollë, letër për punë, letër për... Kretë një sënë. Një sënë, po. Janë i të mësele... Kujtohet. Falë, disa halë kujtohet. I ka ala qatës. Ndrishua. Po, po qatë dhe vesën? Ha. Pekëmë e s'a sëllëm ka thënë, da'në Allahu rashi vë l-murtëshi. Lakin kur të marrin muslimani vesh mirë, që dhe me tanë rishve, atëherën nërë gjëratë për shumë mësire si kur që të mësire si poetri u që të rrë. Rishve që është halam, manaja, menat, parë, jasa njësën që ka klime, një insan që da me ba hakën batën, jasa batimin hakë. Që këra është haram. Amma ti da me ba njësën që e ke hakë. Lakin dëshmani, zarimi, nuk të shirë uren pajnat rishwa. Kja rishvet ti kur të nëpsh, kur me jamri hakën tëm, nuk është rishvet kur t'i dhe, është rishvet kur atër. A mullesh? Ka duhet në që është nuk mullesh. Po, po, në shabat. Në do t'im tit si e për shumë se ta e sa, ta mërë drekën tëm. Si e t'i para, nuk është për t'i rishvet. Kurse për atë i përmi kujzëzën ti, për me të kalëtëti malë, për të tonë dokumenti, për me të të më mëllë në dyqanë atën, për atë e është të shërë. Për mëllë në kjo është qarë. Janë i shikur një kazi, shërëj. Për ti një shtalë. Dë, kam bëha e kështilat, janë i fëtë duke filanit 100 lira në tëne. Shkojnë të kazië. Kaziye yine hakun ati kifet kam ve filanin için diyor. Lakin nuk yapın tenfir. Çiş meyva tenfir. Bu edili ki kaziye ben amel şurfiye buriyeti ki meyve mıkıt ve ey ve finatin için diyor. Yasayı mi diyor. Hakun yani. Lakin nuk ben kuşu amel. Eja nëf kararin që kë ka hak në marë të finalit një mirë lira. Lakin të nëfijin nuk e banë. Shkën kë sahibin hak janë, ban mërajët qadim që kë gënaf hak shtu, lakin të nëfijin nuk va banë. Nesën, mas nesën. A mërë dhe shkë që dëm shka rishpet. I nëp rishpet. Kura mërë në shumë në qadhija, a qënë punizim. E të shkëqje natë këtë parët, këqje natë i parët, مكشف حرم فرصة مش جاهز، لكن أي قاضية شيء قمار مش حرم فرصة سا شيء قاضية كبرش مباتن فيه هاكن شيء كنافسية، أما ممار فارق مباتن فيه هاكن كحرم فرصة، لكن أي شيء كنافس رشوت مكشف حرم. لك شو تشكريت مسيرة ممكن مباتن قياس يعني ما رجلت إن شاء الله مير.